σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών, οι οποίοι με μία προβιά, ας πούμε, δημοσιογραφική, ναι, κυκλοφορούν στα διάφορα μέσα και λένε πράγματα στα οποία εγώ δεν δίνω την παραμικρή σημασία. Μεσημέρι σε όλους. Είναι η ελληνοφρένεια της Παρασκευής που θα μοιάζει λίγο σαν Πέμπτη και σήμερα. Απουσιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες όπως τα καταλάβατε. Επιστρέψαμε χθες λίγο ιδιόρυθμα με αυτό το ειδικό εφέ που βάζουμε στη φωνή του Θήμιου αυτές τις μέρες για να ακούγεται έτσι πιο ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Θήμιο, είσαι εκεί? Εκεί είμαι. Αυτό έβαλα στον κόσμο να ακούσει το ντουο των συκοφαντών. Α, γιατί δεν το άκουσα εγώ, αργήσατε να με πάρετε. Ναι, μίλαγε, πού ήσουν. Δεν βούιζε, ήμουν από πάνω του. Μιλούσες κάπου? Όχι, δεν βούιζε, δεν μιλούσε τώρα. Είχε πάρει η πρωτέργεια κάτι για τίποτα, καμία προφορά. Δεν είχε πάρει τίποτα. Πολύ τσάμπα δουλειά κάνει ο Χατζητάκης. Τον Μπογδάνο, τον Κώστα τον Μπογδάνο ακούσαμε. Τον Κώστα τον Μπογδάνο που λέει για τον ντουο των συκοφαντών. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, εγώ είμαι μαζί του. Κοίταξε να δεις, μακριά ναι, δεν είναι από την αλήθεια. Όχι βέβαια. Ας το πούμε. Και το λέω αυτό. Κιωμανδίας είναι σωστό που λέει. Κιωμανδίας και το λέω αυτό γιατί πρέπει να το πω. Μπράβο. Πρέπει να το πω, οφείλω να το πω. Όχι, δεν θα κάνουμε σήμερα επανόρθωση, είπαμε. Όχι, σήμερα τι έχουμε? Καταρχήν έχουμε εξηγήσει τι έχει γίνει. Μας έστειλε εξώδικο. Έστειλε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Αλφα Αθήνας, εξώδικο στην ελληνοφρένεια. Ναι. Και ζητάει επανόρθωση για 4-5 πράγματα. Ναι. Χοντρικά. Να πούμε χοντρικά πια. Χοντρικά είναι να μην το λέμε ρουφιάνο. Χοντρικότατα. Αυτό είναι χοντρικότατα. Να μην το λέμε ρουφιάνο. Αναφέρεται σε ένα tweet που είχαμε κάνει το καλοκαίρι. Ναι. Που γράφαμε χωρίς να αναφέρουμε το όνομά του. Ναι. Λέγαμε ότι ο Τενεκές νεοεκλογής βουλευτής που είναι άδειος και κάνει πολύ φασαρία κτλ. Ζητάει να κατεβάσουμε αυτό το tweet που δεν αναφέρεται το όνομά του και να διαγράψουμε τα σχόλια όλων από κάτω. Είναι, ναι, κάτι που συνηθίζεται στο Twitter όπως ξέρουμε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, στο site που φιλοξενούμε τις απόψεις αρκετών φίλων και διάφορα ανθρώπων που εμείς εκτιμούμε. Ένα άρθρο του Δημήτρη Τσίρκα που έλεγε κάτι για τους Μπογδάνους. Ζητάει επίσης να το κατεβάσουμε αυτό και τα σχόλια από κάτω όλων. Και μετά ζητάει από 4 εκπομπές που έχουμε κάνει, αναφέρει και τις ημερημονίες, που επειδή το έχουμε κάνει σχόλια που βλάπτουν την τιμή και την υπόλοιψή του, να ανακαλέσουμε. Εν ολίγης, επειδή και τον λέγαμε ρουφιάνο, να λέμε ότι δεν είναι ρουφιάνος. Εγώ συμφωνώ να το λέμε αυτό. Ωραία, το πούμε από τώρα. Όχι, συμφωνώ όμως να το λέμε. Την απάντηση την επίσημη θα τη δώσουμε την άλλη Πέμπτη. Την Πέμπτη που έρχεται, για να είμαι και εγώ στο στούντιο. Μ' αρέσει το suspense που κρατάμε στον κόσμο. Μ' αρέσει το suspense που αφήνουμε. Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις και το Netflix. Τελειώνει μια σειρά και αρχίζει μετά από 8 μήνες. Ναι. Δεν είναι και τίποτα αυτό που κάνουμε. Δεν το κάνουμε για suspense. Είναι ότι επειδή εγώ λείπω τώρα που σιάζουν, δεν είναι σωστό όλο αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε την απάντηση, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ζητήσουμε συγγνώμη. Α, ναι, βέβαια. Όλα γιατί αυτά ξέρεις δεν κάτι, πόδι. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε συγγνώμη. Προφανώς. Το λέω από τώρα, spoiler. Αυτό που θα κάνουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κώστα τον Μπογδάνο. Εγώ από τώρα αρχίζω να βλέπω και να λέω ότι δεν είναι ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Οπότε ας μην πούμε τίποτε άλλο για σήμερα. Ας δει ο κόσμος το ανοιχτό κουράγιο. Το έχουμε ανεβάσει στο site μας, στο ελληνοφρένια.net.gr. Έχει ανέβει το εξώδικο των 24 σελίδων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά, που αναφέρεται σε μένα και στο Θήμιο. Όποιος έχει το κουράγιο, έχουμε βάλει να και κάποια δείτε πώς φύγεται μια τιμή και μια έτσι, υπόλοιψη. Έτσι, από ένα ντουο συκοφαντών. Μπράβο. Ενός ανθρώπου, ενός ανθρώπου που δεν είναι ρουφιάνος. Ναι. Okay. Δεν είναι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Όλοι θα συμφωνήσουμε. Οπότε την Πέμπτη θα πούμε περισσότερα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε με Μπογδάνο, δεν μπορούμε να μην τον ακούσουμε λίγο ακόμα. Α. Ναι, γιατί το ντου αριστερών συκοφαντών γιατί κάτι, και κάτι άλλα τέτοια δεν είπε. Τι μας είπε. Ναι, συκοφαντών. Νομίζω με μανδύα δημοσιογραφικό. Ναι. Δεν το άκουσα, δεν με βάλετε την αρχή. Δεν πειράζει. Να μιλήσει τώρα λίγο για τον αρχηγό του. Για τον αρχηγό του που, αν δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει γνώση ο αρχηγός του για όλα αυτά, αλλά καλό είναι να αποκτήσει μια γνώση. Τον ακούμε τώρα να μιλάει για τον αρχηγό του. Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει στάση, η Ευρώπη θα βρεθεί σε μια τροχιά εσωστρέφειας, αν όχι περαιτέρω αποσύνθεσης. Εύχομαι ότι θα ξυπνήσει σε κάποια στιγμή η Ευρώπη. Εάν δεν ξυπνήσει η Ευρώπη, δεν ξέρω κιόλας τι αντιδράσεις θα δικαιολογηθούν από την ελληνική πλευρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτό που λέει καλός-καλός, αλλά άμα του πατήσεις τον καλό, είναι ικανός για πολύ απρόβλεπτες αντιδράσεις. Το έχουμε δει και στην πολιτική του. Σταδιοδρομία. Έχει ιστορία αντίστασης. Έχει ιστορία αντίστασης το πολιτικό DNA του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απλά δεν τη σκορπάει από εδώ και από εκεί. Δεν πηγαίνουμε το ζωνάρι του λιτό ψάχνοντας για καυγά. Οπότε όμως έχει χρειαστεί να πει μεγάλα όχι. Το έχει στο πολιτικό του DNA αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ιστορία αντίστασης. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Έχει ιστορία αντίστασης. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Για να δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Ναι. Δεν εγώ είναι κάποιο που διαφωνεί. Συγγνώμη, γιατί έβαλε. Δεν γελάω εγώ. Που έχει ο Κυριάκος αντίσταση μέσα στο DNA. Με αυτό που λέει ο Κώστας ο Μπογδάνος, διότι. Α, εκεί θα φτάσουμε τώρα. Θα συμφωνούμε σε όλα που λέει ο Κώστας Μπογδάνος. Μάλιστα. Διότι δεν ολοκλήρωσα. Βιάστηκες. Ολοκλήρωσα. Διότι. Λέει εδώ ότι επειδή έχει την ιστορία της αντίστασης που όλοι ξέρουμε και παραδεχόμαστε και αναγνωρίζουμε. Βέβαια. Και σεβόμαστε και τιμούμε. 6 μηνών από τη Χούντα, ναι. Δεν έχει σημασία. Την όποια ιστορία εδώ, όλη η οικογένεια έχει αντίσταση, όπως λένε κάθε μέρα αυτοί. Σωστό. Επειδή λοιπόν έχει αυτή την ιστορία, τον έχω ικανό να τα κάνει σμπαράλια όλα στην Ευρώπη. Ναι, και καλέ. Πετάξαμε τους προηγούμενους έξω για να μην διαλύσουν την Ευρώπη. Και τελικά έρχεται τούτος εδώ και θα διαλύσει αυτό στην Ευρώπη. Αυτό με τρομοκρατεί. Εμείς σημαίνουμε Ευρώπη. Περίμενε, ναι, όχι. Καταψηφίσαμε γιατί... τον Τσίπρα για να μείνουμε Ευρώπη. Είναι και η ψυχολογία της οικονομίας. Εγώ αυτό φοβάμαι, τον τουρισμό. Μπράβο. Και αυτό. Και έρχεται τώρα τα και φαντς. Μας λέει ότι λόγω της ιστορίας της αντίστασης, οκ, okay, μπορεί να τα διαλύσει όλα στην Ευρώπη. Δεν κατα... καλός, αλλά μην του πατήσει τον καλό. Πάλι ανασφάλεια δηλαδή με αυτούς που μπλέξαμε. Πάλι σε περιπέτεια μπαίνει η χώρα. Εγώ αυτό φοβάμαι. Και εγώ αυτό και φοβάμαι. Από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Πάνω που είχαμε βγει στις αγορές τώρα να πούμε. Πάνω που πήγαιναν όλα τέλεια. Πάνω που πέραμε τις θετικές από τους Moody's και τα Goody's και όλα αυτά. Μπράβο. Είναι δυνατόν τώρα πάλι ανασφάλεια. Δηλαδή και μας γυρνάει πίσω 6 μήνες. Περιπέτεια. Τι θα λέει ο Τσίπρας μετά από αυτά? Τίποτα. Πάνω στο άλογο θα έρθει. Περιμένουμε τη στιγμή που αυτό θα πάει μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος και θα τα κάνει λαλίμπα. Ναι, ναι, ή θα πει ότι καλή τώρα που γνώρισα τη Μέρκελ από κοντά δεν είναι κακή. Δεν θα πει τέτοια. Αφού είναι καλός, αλλά άκουσε τώρα το εδώ. Λέει, η αντίσταση μιλάει, έχει ο Τσίπρας αντίσταση στη Χούντα. Δεν αργεί τον μπουρλότο δηλαδή, σαν να λέμε απέξω. Όχι, απέξω. Αυτό το βλέπω να έρχεται. Και πάνω που είχαμε χτίσει πολλά πράγματα, φοβάμαι. Αυτό θέλω να πω. Γιατί το λέμε αντίσταση και δεν το λέμε θελοντισμό? Γιατί. Η Μιχαηλίδου έτσι δεν μας έχει πει ότι ήταν θελοντισμός ήταν. Τα προηγούμενα χρόνια, 20 χρόνια πριν την αντίσταση που έκανε ο Κυριάκος. Γιατί ο θελοντισμός ήταν δεκαετία 40. Οκ. Επειδή η Μιχαηλίδου είχε πει αυτό, ρε παιδί μου. Ή μάλλον, όταν αναφερόμαστε σε όλους τους άλλους πραγματικούς αγωνιστές, ήταν θελοντές. Όταν αναφερόμαστε στην οικογένεια Μητσοτάκη, μιλάμε για αντίσταση. Είναι αντίσταση, ναι, σωστό. Ναι. Να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Τα βάλαμε. Ναι, και αφού τα βάλαμε λοιπόν, θα πάμε σε έναν άλλον που έχει αλλεργία. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει, αντάρτικο μέσα από το κόμμα, αποστασία. Είναι ο Άδωνης. Είναι ο Άδωνης. Που κι αυτός δεν του κάθεται καλό όλο αυτό το αντιστασιακό του Κυριάκου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε τα συμφραζόμενα. Για να ακούσουμε. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Εσείς θα κάνετε το δικό σας. Και όλοι μαζί, αγαπημένοι, θα πορευόμαστε, κυρία Πρόεδρε, στους χώρους της ελευθέρας και όχι ασίδωτης αγοράς, μακριά από τους κομμουνιστές. Και θα ζήσουμε καλά, εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τώρα, είναι μια μπηχτή. Για τους κομμουνιστάς. Είναι τώρα η αντιστασία και σε ένα συγκεκριμένο χώρο είναι τώρα στο. Όχι, πούμε. Όχι, δεν αναφέρεται στον Κυριάκο. Δεν εδώ. Είναι μπηχτή, λες. Όχι, είναι στους απέναντι. Εδώ είναι το άλλο ανέκδοτο της Νέας Δημοκρατίας, των νεοχουντέων όλων αυτών, που αναφέρουν το ΣΥΡΙΖΑ ως κομμουνιστές. Ναι. Εκεί πάβει η λογική έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, εκεί είναι. Αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, Άδωνης. Ναι, ναι, προφανώς. Και την ιδεολογική ηγεμονία και όλα αυτά, ναι, οι κομμουνιστές. Κομμουνιστά, ναι. Και χειροκροτάνε από κάτω, χαίρονται, έχει ακροατήρια, α πούμε. Πόσο 20 ευρώ, πόσο παίρνουν αυτοί. Δεν νομίζω. Πηγαίνουν εθελοντικά. Δεν είναι σαν τα πάνελ στις εκπομπές που έχουν. Αυτοί είναι εθελοντές κανονικοί. Σαν το κοινό στις εκπομπές. Δεν είναι εθελοντές. Όχι, αυτοί είναι εθελοντές, σου λέω. Φανατίζονται, τους αρέσει, γουστάρουν ακουνάδωνοι. Υπάρχει ειδικό γραφείο που κλείνει κομπάρσους για τέτοια. Ξέρω, αλλά αυτοί δεν είναι τέτοιοι. Δεν είναι, λες. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Μα το ζήτησαν 70.000. Τσάμπα πάνε αυτοί. Τσάμπα, ναι, εθελοντές. Μπράβο. Ναι, όχι, εντάξει, δεν λέω. Δεν μας κοστίζει και κάτι αυτό. Ναι, πάλι καλά. Δεν μας κοστίζει έτσι. Αλλιώς δεν μας κοστίζει. Αλλιώς κατά πολύ. Πέρα από αυτό, βέβαια, ο Άδωνης φέρνει και τα καλά νέα. Φέρνει και τα καλά νέα για την κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να λέμε, γιατί όπως λέμε, λέει και ο λαός, haters gonna hate. Έτσι. Ναι, ξέρεις. Ναι. Οι μισητές δηλαδή πρόκειται να μισήσουν. Το χωριό σου αυτό. Ναι, το μεταφράζω γιατί ακούνε και ΣΥΡΙΖΑΙ, μπορεί να καταλαβαίνουν αγγλικά. Καλά κάνεις, ναι. Καλά κάνουν, ναι. Ότι η κυβέρνηση, εκτός ότι ξώνω ότι έχει έργο, μας αλαφρύνει και εμάς όλους. Πώς, να. Ξαναλέω, η επικαιρότητα λέει ότι χθες το βράδυ, την ώρα που έβαζα την υπογραφή μου στο νομοσχέδιο και σκεφτόμαστε τι φτιάξαμε, λέω ευτυχώς, εξελέγει μια κυβέρνηση, ευτυχώς, μετά από δεκαετίες, ευτυχώς, έτσι και μειώνει τους φόρους. Να τα. Ευτυχώς 4 φορές. Και άλλη μία εγώ 5. Ευτυχώς που έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Και άλλα 5 εγώ 10. Ωραία. 10 φορές, ας πούμε. Χωρίς μιούτ. Χωρίς μιούτ. 10 ευτυχώς που έχουμε κυβέρνηση που μειώνει φόρους. Ναι. Ναι. Τώρα μένει ένα πράγμα ξαφνικά στο κομπόδεμα του Έλληνα. Από τους φόρους, τι θα γίνει, τι θα το κάνεις. Δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Στην Black Friday, ωραία. Ερχόμαστε μάλιστα. Στα αρχικά. Και ερχόμαστε στο Black Friday. Τώρα να πάμε να τα χαλάμε εκεί. Ναι, αναγκαστικά να κυβερνήσουμε και όλα. Δεν φέρνει ευτυχία ο πλούτος. Όλα αυτά που θα μας περισσέψουν, που ήδη μας περισσεύουν. Ναι. Γιατί και από τους προηγούμενους είχε πιαστεί κάτι πλεονάσματα και μοιράζανε. Και τούτοι εδώ που μειώνουν φόρους από την πρώτη μέρα που ήρθαν μέχρι και τον τέταρτο μήνα, κάθε μέρα μειώνουν ένα φόρο. Δεν θα έχουμε τι να τα κάνουμε. Δυστυχία. Πηγή δυστυχίας. Μα τι είναι το χρήμα. Μας οδηγούν στη σπατάλη τώρα, έτσι. Που αυτά είναι τα θέματα. Έτσι, η πηγή του κακού του καπιταλισμού. Έτσι. Ναι. Η ασυδοσία και ο υπερκαταναλωτισμός. Εκεί μας οδηγούν τώρα η κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ψυχολογικά διέξοδα. Ψυχολογικά διέξοδα. Ανεκπλήρωτα κενά. Αυτοκτονίες, κατάθλιψη. Εντάξει, δεν θέλει πολύ. Ναι, δυστυχία. Δεν θέλει πολύ και οι πρόσφυγες φταίνε. Και δυστυχία. Το κόλλησα και την πάντα κολλάει αυτό. Αυτό δηλαδή, είναι όλο αυτό έγινε έκανε. Γιατί ξεβράζονται στα νερά μας. Να πάτε στη χώρα σας. Να πάτε στη χώρα σας ή στα Ξερονήσια που λένε και τα Μπογδάνα. Ναι. Ναι. Επειδή λοιπόν θα περισσέψουν. Που δεν είναι Ρουφιάνος. Που δεν είναι Ρουφιάνος. Πρέπει να το λέμε. Θα το λέμε κάθε τόσο, ναι. Και επειδή λοιπόν θα μειωθούν οι φόρηγοι κυρίως στη μεσαία τάξη που έλεγε τάχα ότι θα φτιάξει και μόνο στη μεσαία τάξη δεν αφαιρούνται, τέλος πάντων δεν μειώνονται. Θα πρέπει, μαθαίνω, να ράψει η Μαρέβα καινούρια συνολάκια για όλους μας. Γιατί? Γιατί δεν θα χωράνε στις τσέπες τα λεφτά. Λοιπόν, οι αγρότες θα πληρώνουν 1.000 ευρώ λιγότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα του νέου ασφαλιστικού? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι σε συνδυασμό με τη μείωση των φόρων θα μένουν στις τσέπες μας πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλους τους Έλληνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το σχέδιο της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άντε τώρα να έχεις, ας πούμε, να κάνεις τρέξιμο, ξέρω εγώ, κάτι. Πιλάτες, δεν ξέρω τι, και να κουδουνάς. Είναι θέματα αυτά. Έχουμε γίνει χώρα πρότυπο παγκοσμίως. Ή να σε βαραίνει, ας πούμε, τα 50 ευρώ τα παχιά μέσα στην τσέπη, να σου γυρνάει ανάποδα. Και είμαστε... να πέφτουν, να σκορπάνε στο πιλάτες μέσα τα 50 ευρώ. Τι είναι αυτά τώρα. Ο πιο τυχερός λαός. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Μάλλον, αυτή ψηφίσαμε τελικά. Κοίτα και το υλοποιούν οι άνθρωποι. Ο πιο τυχερός λαός, γιατί έχουμε επιστροφές φόρων, έχουμε πολλά χρήματα, γεμάτες τσέπες. Τι άλλο θέλουμε. Μήπως να δανείσουμε τους έξω που έχουν πρόβλημα. Νομίζω η Γερμανία είναι θέμα ημερών να πέσει γονατιστή. Επειδή η Γερμανία έτσι κι αλλιώς θα σκάσει αυτή η φούσκα όπου να είναι. Μήπως λίγο κάτι να δώσουμε, ένα μνημόνιο που εμείς αυτή τη φορά δίνουμε. Να το σκεφτούμε. Με αυτούς που μοιράσουμε έτσι τα λεφτά. Γιατί αν τα δέσουμε όλα μαζί, ο Κυριάκος διαλύει. Γιατί όταν εμείς δουλεύαμε, Αποστόλη μου, αυτοί ήταν στις καφετέριες που πήγαιναν ούζα. Άσε μας τώρα. Τι ούζα, Γερμανοί. Τρώγανε λουκάνικα και πατάτες βραστές. Μπράβο. Και τα ξινολάχανα, την αηδία. Όχι, ωραία είναι. Το ξινολάχανο. Εγώ δεν το μπορώ. Δεν το... Ναι, εκτός και αν έχει ντιζόν, ας πούμε, μουστάρα και παλεύεται. Να μιλάς για σένα, λοιπόν. Ναι, ναι, εντάξει, όχι, καταλαβαίνω. Έχουμε εδώ να πω και τον. Όχι ανταποκριτή, τον συνάδελφο από τη Γερμανία, τον Γιάννη το Σκούρα από το Βερολίνο. Χαίρετε, χαίρετε. Να το χαιρετήσω. Δεν ξέρω αν θυμάστε, Θήμιο, είχαμε δώσει μια συνέντευξη παλιότερα στη Ραδιόπολη. Στη Ραδιόπολη, που ήταν ένα ελληνογερμανικό πρόγραμμα που. Ναι, οπότε παρακολουθεί την εξέλιξη τη εκπομπή εδώ πέρα ο Γιάννη. Γιάννης, κάναμε και μια συνέντευξη πριν. Μιλήσατε για αντίσταση. Πρέπει να πω για τον Δημήτριο Μαντέλο, τον παππού μου, που ήταν αγωγιάτης του ΕΔΕΣ τότε στα Τζουμέρκα. Υπήρχε και δεξιά αντίσταση, παρακαλώ. Να τα. Είδες. Ναι, όχι, υπήρχε, είναι η αλήθεια. Αλλά εμείς εννοούσαμε την αντίσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της οικογενείας. Α, ναι, ήταν μεγάλη αντίσταση. Αντιστασιακή πάντα. Αυτή εννοούσαμε, αυτή την αντίσταση. Την άλλη θέλουμε πολύ ώρα να τη συζητήσουμε. Αυτό, ναι. Αλλά εννοούσαμε την αντίσταση επειδή ο Άδωνης αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γενικώς έχουν βαλθεί όλοι οι βουλευτές, υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να τον παρουσιάσουν σαν ένα θεό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι εμείς. Είναι ένας μικρός θεός. Αλλά δεν γίνεται και κάθε μέρα πέντε φορές να το ακούς αυτό, το ακούμε τρεις φορές. Απλά δεν έχει τόσους πιστούς πλέον. Ή ακόμα, μάλλον, να το πω και έτσι. Τι δεν έχει. Είναι ένας θεός, ας πούμε. Δεν είναι αρκετό αυτό για να έχει θρησκεία. Αρκεί ένα 40% των ψηφισάτων τώρα. Είναι αυτό αρκετό για θρησκεία. Εντάξει, δεν okay. είναι. Θέλει παραπάνω τώρα. Δεν είναι για θεοποίηση και αυτά, θέλει παραπάνω. Ο Γιάννης λοιπόν παρακολουθεί την εκπομπή live. Κάνουμε και συνέντευξη, ηχογραφή. Βλέπω αυτά που λέμε τώρα, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Για τη γερμανική. Και θα έρθει και αύριο στην παράσταση στις Πίτσες Μπλε. Να κάνουμε και εκεί συνέντευξη και βίντεο με τον Τζολιά κτλ. Και να δει και την παράσταση με την ευκαιρία. Ελπίζω να μην πληρώσει ο άνθρωπος. Ελπίζω και εγώ. Εγώ πληρώνω πάντα. Να μην πληρώσει. Έρχεται για δουλειά, Αποστόλη. Έρχεται για δουλειά, τι θα κάνει και πώς θα ζήσουμε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν πέθανε ο τσάμπα. Έτσι πέσαμε στα μνημόνια. Με το τσάμπα νερό και τι τσάμπα παραστάσει, προσκλήσει. Αυτά είναι τα θέματα. Ελπίζω να έρθουμε και στο Βερολίνο να κάνουμε παράσταση. Να, μια και ήρθε, κανόνισε το. Κολονία μπορεί να κανονίσει. Κολονία, δεν βαριέσαι. Κολονία. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν στα θέματα lifestyle. Lifestyle, τι είναι ο Άδωνης τώρα κτλ. Για να πάμε σε ένα άλλο lifestyle, ένα άλλο αντιστασιακό κομμάτι της κοινωνίας μας. Την Άντζελα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ξεκινάς με αυτό με την κόρη σου, ωραία. Πριν είχαμε ένα θέμα με τη θρασιά, ότι όλες οι μαμάδες νιώθουμε ενοχές και τύψεις. Ναι. Είτε γιατί κάνουμε κάτι, είτε γιατί δεν κάνουμε κάτι. Εσύ σαν μαμά ήσουν ενοχική, τώρα η Όλγα έχει μεγαλώσει, είσαι ενοχική, κουβαλάς ένα βάρος στις πλάτες σου σχετικά με αυτό το κομμάτι. Κουβαλάω το βάρος του νοματός μου, δεν φτάνει. Θεωρείς ότι έκανες άθελά σου κακό? Όχι. Στο παιδί σου? Όχι, είναι το τίμημα της δόξας. Όταν η μάνα είναι πόνιμη, το παιδί που είναι από πίσω θέλει να βγει πιο μπροστά, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται και είναι πάντα πίσω. Να δράματα, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Και με σωστή περιγραφή. Να δράματα. Τι συμπονώ. Με όνομα βαρύς ανυστερία. Κουβαλάς ενοχές, λέει, στην πλάτη σου, έχεις βάρος. Ναι, λέει, το βάρος του ονοματός μου. Να. Τι αφοπλιστική απάντηση. Να προβλήματα μέσα στα σπίτια. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Είναι σοβαρά. Έχουμε και... Επειδή το έχω δει και σε βίντεο. Α, το έχεις δει. Όταν τι βλέπεις αυτό το σπίτι πια. Λέει, είσαι ενοχική. Μια εβδομάδα σου αφήσαμε σπίτι. Έχεις δει τα χειρότερα μια εβδομάδα που σου αφήσαμε σπίτι. Μ' ακούς? Ναι, προφανώς. Όταν λέει Face Κορδά, είσαι ενοχική, η Άντζελα Δημητρίου γυρίζει λίγο το βλέμμα της, δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει η λέξη. Εντάξτε. Και προσπαθεί να το αναλύσει τώρα η Face Κορδά. Και βρίσκει πολύ σωστά, έχεις βάρος στις πλάτες σου. Και οι άλλοι το παίρνουν γιατί έχει το βάρος του ονόματος. Που είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Που ισχύει τώρα, όταν έχει πει σε τόσες μαρκίζες αυτό το όνομα, τον έχει πει τι. Δεν ισχύει, είναι. Αλλά δεν απαντάει στην ερώτηση. Μα τι να απαντήσει, δεν κατάλαβε την ερώτηση, δεν έχει καταλάβει αυτό. Αυτό σου λέω, τόσο, δεν κατάλαβε. Είναι επίπεδου ήδη υγιεινής που έλεγε παλιότερα. Ουδής άσφαλτος. Και άσφαλτος, ναι, μπράβο. Έχουμε και εκτάκτες ειδήσεις. Ένα είναι ότι η Έμιλι Βανίου δύσκολα θα ξαναπαντρευτεί. Γιατί? Δεν έχει εξηγηθεί, δεν το ξέρω να σου πω. Το δήλωσε η ίδια σε παρεσήμαντη συνέντευξή της. Ναι, στο Λιάγκα. Α, στο Λιάγκα. Σήμερα. Τώρα, live, τώρα που μιλάμε. Είναι α, live. Τώρα γίνεται αυτό. Ναι, είναι επιλιάγκος που λέμε. Ναι, ναι. Αυτή την ώρα. Και ότι διαλύθηκε το σχήμα Σφακιανάκης Γονίδης. Γιατί? Πάλι δεν ξέρω τους λόγους, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ να σου πω την αλήθεια, διάβασα τους τίτλους. Σφακιανάκης τα τελευταία χρόνια θα καταφέρει να κάνει ένα σχήμα που να κρατήσει πάνω από μια εβδομάδα. Που με το γονίδι λες, επειδή οι απόψεις δεν είναι μακρινές, λες πάνω κάτω, θα μπορούσε αυτό να περπατήσει. Τέριαξαν, ας πούμε. Ούτε και δεν εκεί. Δεν έχει. Μια η Βανδύ, μια η Πάολα. Η Πάολα νομίζω ότι την είχα πάει για αντιλυσικό, δεν ξέρω. Αλλά μια το ένα, μια το άλλο δεν έχει κάτσει τίποτα. Δεν έχουμε πού να πάμε τα βράδια. Καλά που είσαι εσύ και ερχόμαστε τα Σάββατα. Αυτό, κάθε Σάββατο στο Σταυρό του Νότου. Πίτσες Μπλε, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαν. Με ποιον είσαι αύριο? Με τον Πάνο Μουζουράκη. Δεν έχει εισιτήρια όμως. Δεν έχει εισιτήρια, είναι sold out. Είναι sold out. Θα δοθούν στην είσοδο κάτι για μπαρ, αλλά είναι ελάχιστα. Δεν είναι ήδη sold out από... Ξεπουλήσατε. Ναι, ξεπουλήσαμε. Μάλιστα. Ξεπουλήσαμε και είναι για άλλα δύο Σάββατα. Με τον Μίλτο Πασχαλίδη το επόμενο και με τον Κώστα Θωμαίδη μετά. Και αμέσως μετά θα παίξουμε Θεσσαλονίκη το τρίτο Σάββατο. 21 του Δεκέμβρη, τέλος πάντων. Ναι, παίζουμε Θεσσαλονίκη.

Έτσι, καμία σημασία δεν δίνει, όπως καταλάβαμε. 28 σελίδες εξώδικο. Καμία, πολύ. Φαντάζομαι να δίνε. Πού να, τι θα γινόταν να με δίνει σημασία. Όταν λέει κυκλοφορούν στα διάφορα μέσα, τι εννοεί. Στο λεωφορείο, ξέρω εγώ. Κυκλοφορούμε σε μέσα εμείς. Μα αν είναι δυνατόν με την πλεμπάγια. Όχι, βέβαια. Δεν εννοώ αυτά τα μέσα. Α, ποια μέσα. Δεν εννοεί αυτά τα μέσα. Τα άλλα μέσα, τα ενημέρωση. Τα ενημέρωση. Δεν κυκλοφορούμε. Όσο δουλεύουμε. Εκεί που δουλεύουμε. Εκεί τρία που... έχουμε κυκλοφορήσει 20 χρόνια τώρα. Τέσσερα. Να πούμε ότι είναι πρώτη φορά στα 20 χρόνια που υπάρχει η ραδιοφωνική ελληνοφρένεια που δεχόμαστε εξώδικο. Όντως, και δεχτήκαμε από τον καλύτερο. Από τον καταλληλότερο. Δηλαδή. Κατά καιρούς έχουμε κάτι οχλήσεις από υπουργούς κτλ. Κάνα τηλέφωνο. Κάνα τηλέφωνο, κάτι απειλές για αγωγές και τέτοια, αλλά δεν, όχι. Στα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας, λοιπόν, είναι, πρώτη φορά. Είναι το καλύτερο κείμενο που μπορεί να διαβάσει άνθρωπος. Άξιζε στο... να βγάλουμε Άξιζε. Νέα Δημοκρατία και μόνο για αυτό το λόγο. Καλέ, ναι. Μπείτε στο ελληνοφρένια.net.gr. Νομίζω το έχουν βάσει και στα social media μας. Και άλλα site πια το έχουν ανεβάσει. Και σε άλλα site και στο Press Project και αλλού. Για να δείτε, να διαβάσετε το εξώδικο που έστειλε στην Ελληνοφρένεια ο Κώστας ο Μπογδάνος, που δεν είναι Ρουφιάνος. Mm-hmm. Μας ζητάει να αποκαταστήσουμε και εμείς το λέμε, ναι, ότι δεν είναι Ρουφιάνος. Ναι. Για να έχετε όλοι μια πιο σφαιρική άποψη. Όσο οφείλουμε. Και φοβούμενοι τις συνέπειες του βεβαίως, νόμου. Βεβαίως. Αλλά η επίσημη απάντηση την Αλληπέμπτη. Θα το πούμε καθαρά και εξάστερα. Βέβαια. Έτσι, δεν έχει τώρα αστεία με τον νόμο. Έχουμε ένα σύνταγμα εδώ, το σεβόμαστε. Κάποιοι πρέπει να το σέβονται. Τι θα το τσαλαπατάμε σαν και αυτούς εκεί μέσα, τους Καραγκιόζηδη, μέσα στη Βουλή. Όχι, ναι. Αυτούς που ψηφίζουν τα μνημόνια, λοιπόν. Θα επιστρέψουμε όμως στα της εκπομπής εδώ πέρα. Πόσο Μπογδάνο πια, εντάξει, καταλαβαίνω και τα στομάχια του κοινού. Ναι. Θα πάμε στον Γκλέτσο. Τον Αποστόλη. Τον Αποστόλη, τον Γκλέτσο. Συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη. Και με άλλους πολλούς από ό,τι είδα, κάτι Πασόκ. Με γραμματείς του Πασόκ κτλ. Το Μαδεμλή που το θυμήθηκαν. Το είδα και αυτά, γέλαγα. Εσύ να παίρναγες απ' έξω. Θα σε παίρνανε μέσα για την ανασυγκρότηση. Και καλά, εγώ είμαι και πρώην σοσιαλιστής. Εντάξει, δεν λέω. Όλοι αυτοί θα κάνουν κάτι αριστερό. Γιατί, όχι. Ο Γκλέτσος θα κάνει κάτι αριστερό. Ο Γκλέτσος δεν ήταν. Συγγνώμη τώρα, περίμενε. Ο Γκλέτσος δεν ήταν υποψήφιος με το Κουκουέ κάποτε. Ναι, πάρα πολύ παλιά. Άρα. Α, κατάλαβα. Εντάξει, με αυτά τα κριτήρια. Άρα, okay. Με ποια κριτήρια. Ωραία, εντάξει. Πίστευες ότι είναι άλλα τα κριτήρια. Αυτά είναι τα κριτήρια. Ναι. Ο Μπίστης, που είναι επίσης στην ίδια ομάδα. Ο Μπίστης. Και συγγνώμη τον κόσμο για αυτή τη γλώσσα. Ο Μπίστης δεν είναι, ας πούμε, για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και την. Είναι. Θα πέσουμε Γκλέτσο. Έξω πάλι, βάλε Γκλέτσο. Στον Γκλέτσο, λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν τον Γκλέτσο πριν προσχωρήσει, ας πούμε, σε αυτή την ομάδα του της ανασυγκρότησης. Γκλέτσο, ούτε καν ψήφο ανοχής δεν θα δίνουμε. Γιατί? Με άλλο μηνό προσφυγό. Όχι. Το παιδάκι που είναι για το 15 μελές, θα πάει στο 15 μελές. Όχι τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαι φιλοξενούμενος που φωνάζεις, επειδή το είπα το 15 μελούς. Ναι, είναι το 15 μελούς. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι θα κυβερνήσετε, χωρί. Με χούντα. Με χούντα θα κυβερνήσετε. Έξαλλος ο Απόστολος, δεν θα μπορούσε. Έλεγε πρόεδρο 15 μελούς τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως, τι δεν είχε υπολογίσει. Δεν είχε υπολογίσει πόσο charming είναι ο Τσίπρας. Ναι. Γοητευτικός, μεταφράζω για τους Σιριζαίους. Ναι. Και τα χαρίσματα όλα αυτά που έχει, που δεν είναι μόνο το ατού στην οικονομία. Είναι και οι διαλέξεις που κάνει στα πανεπιστήμια, γιατί το φωνάζουν και στα ξένα πανεπιστήμια να μιλήσει. Και πάει, τολμάει και πάει. Πάει. Όχι, δεν είναι τολμάει και πάει. Τολμάει και πάει και μιλάει αγγλικά. Mm. Αυτό είναι το θράσος. The public, the global, after have had a much more manageable, and therefore for in place of an advanced and fair purchases and military spending, accompanied by some mediocre due to the inflexible, and of course we have to focus the renewable, having social cohesion. In Africa is coming 540. So this is a question for you to answer. Thank you very much. Αυτό. Πιο ωραίο εδώ από τα άπτεστα αγγλικά. Καλέ. Τα σίγουρα αγγλικά. Βέβαια. Είναι το ύφος του άμα το δεις. Α, δεν το είδα. Τι είχε. Τα ακούω. Αυτό το ύφος, ότι λέει κάτι περισπούδαστο και το λέει και σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και σωστά. Το ύφος όλων των από κάτω που τον κοιτάνε, βέβαια. Έχει γεμίσει ένα θέατρο. Νομίζω στη Γαλλία δεν είναι αυτά. Τον κοιτάνε, τι εννοεί? Με ένα άδειο βλέμμα από κάτω, όπως κοίταγε η κούρκουλα το χόχο. Τι εννοεί? Έχει πολύ ενδιαφέρον το βλέμμα των από κάτω. Δεν καταλαβαίνουν, παιδί μου. Λένε τι είναι αυτό που ζούμε τώρα. Τι λέει. Τι αγωνία μπαίνουν οι άνθρωποι από κάτω. Βάλτε υπέρτι. Συνεπήραν τον Κλέτσο. Αυτά συνεπήραν. Αυτά συνεπήραν τον Κλέτσο και γι' αυτό ακολουθεί ο έρωτας που αμέσως μετά ήρθε. Με ποιο συνεργάζομαι? Με όλους και με το διάολο ακόμα. Όχι με πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε. Όχι με τον Τσίπρα. Για άνομα πελάγι κρυφά μας μίλησε. Το παιδάκι που είναι για το 15 μελές, θα πάει στο 15 μελές. Με μάτια αναμένα, με λόγια νήμερα. Σχίσει τα μνημόνια, θα χορέψουν οι αγορές με το ζάλι στην ρόλα. Κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα. Δεν σας κρύβω λόγω του ότι είναι μπαρουτοκαπνισμένος πια πάρα πολύ και έχει δείξει ωραία σημάδια και του ότι η καταγωγή μου είναι αριστερή. Τσίπρα. Σε ερωτεύτηκα. Και έτσι ήρθε ο έρωτας, δεν μπορείς να αντισταθείς. Μπαλαμός. Με τον Μπαλαμό. Τον Μπαλαμό. Εγώ θέλω, απαιτώ από το συνέδριο που θα γίνει να μιλήσουν για αυτό το θέμα ή κάποιο κανάλι να καλέσει σε πάνελ Γεωργούλη και Γκλέτσο μαζί. Ω, ναι. Αχ, δεν χωράει. Δεν χωράει να βάλω τον Γεωργούλη σήμερα. Δεν χωράει να τον βάλω. Θα δεν πειράζει, τη Δευτέρα. Ναι. Αλλά ναι. Η αριστερή διανόηση. Έχει μαζευτεί πυρηνική σκέψη εκεί μέσα τώρα, όχι αστεία. Καλέ χαμός. Να πάρουμε κι εμείς γραμμή από αριστερά. Τι γίνεται, τι λέμε, παιδιά, πού είμαστε σήμερα, πού είναι αριστερά σήμερα. Δεν εξηγείται αυτό, μάλλον το κάνουν επίτηδες. Σίγουρα. Κανείς σοβαρός δεν θα φτιάχνει όλο αυτό το σχήμα. Ναι. Έχουν τέτοια απόγνωση, δεν περνάει κανείς και όποιος περνάει τον μαζεύουν. Αυτό είναι αλήθεια. Καλό αυτό για την ανακύκλωση του πράγματος. Έχουν οικολογική συνείδηση. Λοιπόν, θα πάμε σε break σιγά-σιγά. Είναι η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής που μοιάζει περίπου με Πέμπτη. Θα ακούσουμε μετά αμέσως τις αφιερώσεις. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Βλέπεις για να μην λες ότι δεν τα λέω. Α, ναι, έτσι. 3/4 μετά. Δεν έχει σημασία πότε θα ακουστεί, δεν είχαμε συμφωνία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Θύμιος εκεί. Εδώ είμαι. Δεν έχουμε να πούμε πολλά γιατί πρέπει να παίξουμε τις αφιερώσεις. Παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή. Όπως κάθε Παρασκευή. Ελπίζουμε θα προσπαθήσουμε από Δευτέρα να είμαστε κανονικά. Αν όχι. Αρτιμελείς. Αν όχι, δεν θα είμαστε κανονικά, θα είμαστε με αυτή τη μορφή. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα είμαστε κανονικά και οι δύο από Δευτέρα. Είτε έτσι, είτε τηλεφωνικά, τώρα, ναι. Ή ελπίζουμε και ευχόμαστε κανονικά όπως το έχουν συνηθίσει. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς για την ακρόαση. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε μένα τεχούδια η καπετάτσα, το ρούτο τάτα μια φορά το χρόνο, τάτα γιατί στε κλαίει ένε ο αβριτσιό, κούσε την πάντα κούσε πιο ριωσόνο. Έλα ρε καμένε, με γρέψα τα παπάγια σου. Σου έχω ζητήσει μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σου έχω ζητήσει. Ποια? Για το πρωθυπουργούλη μας ρε. Όχι πρωθυπουργούλης, πρωθυπουργάρα, σε παρακαλώ. Το χαραμοφάι του Μιλιόκα. Να σου πω για κάτι άλλο ρε καθηγή, θα μου το βάλεις το χαραμοφάι την Παρασκευή. Θα δούμε. Άντε μη συνέλθω και σε επιδείξω. Γι' αυτό το κάνω. Έλα, γεια. Το ξέρω, φιλιά στα Κωνσταντινούπολη. Γεια, γεια. Έχω θυμό μεγάλο, έχω τσατήλα. Έγινανε τα νεύρα μου τσατάλια. Λες κι η ζωή επίτηδες το καμνί και μου πετάει ο μπρος μου κι ένα βλαμμένο. Κι ένα βλαμμένο, κι ένα βλαμμένο. Γιατί γελάτε κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, ή αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Και ένα βλαμμένο, και ένα βλαμμένο. Λέγεται. Τι

σερβιέτες του Λίτλ τα εννιά μέρα. Και απ' αυτό σε τα ακόμα πιο μπροστά η αυνανοπεώδη εγερμένη, η φτωχομοφιλόφιλη και η εταίρας γη. Με τύπα να πιο κυροϊκή η κλάπα όρχιδες, τα ποποτρυπίδια και αηριομπανιέρες, τα αυνανιστήρια να βαράνε τις άλπικες και τα μυγοπεριτώματα να δίνουν εντολές. Να ρυθμίζουν με σφυρίχτρα το ερδιό οι μικροπέιδες, το πόδι να βαράνε οι πανάθεμα τους. Να υπάρχει ένα μεσαίο μέρος με ύβρις, κοινότοπες, οι άντε και συνουσιά σου, οι παλιοκαίοι κλπ. Και αντί για ιερατείο να προπορεύονται οι βλάσφημοι, που αυτά που λένε είναι για να τα αναφέρω τέλος. Μπροστά μπροστά και νίδι παραστάτη αγκαλιά, η ιερόδουλη και ο ευλογό τα παιδιά, και μελαγχολικός κρατώντας τίμιο λάβαρο να ανοίγει την πομπή ο εθνικός αυνανάς. Είναι πρόταση, έχει κάτι.